Jazz Meeting. Dat was de Franse trompetist Ludovic Louis. Twee nummers van hem. Begonnen met Sunset on the Beach en Missing You. Ja, Ludovic Louis is dus de Franse trompetist. Hij woont sinds jaren alweer in L.A. Muzikus, acteur, componist en producer. En heeft samengewerkt met Kanye West, Patrice Rushen en Robin Thicke. En nog veel meer. En ook onlangs nog met Stanley Clarke opgetreden in Set in Frankrijk. We gaan zo luisteren naar Central Park West van Rakisha Benjamin, een jazz, funk en R&B saxofonist. Samen met Jasmaya Horn, Amerikaanse jazzzangeres, singer-songwriter. Rakisha Benjamin won de Thelonious Monk Competition in 2015. Central Park West staat op het album Pursuance, The Coltranes. Cancer is een nummer geschreven door Gion Tiers en Ibrahim Malouf. Gion Tiers heet eigenlijk Gion Muharraf Mai. Hij is 25 en samen met de Frans-Libanese trompetist, componist, arrangeur Ibrahim Malouf hebben ze het nummer Cancer geschreven. Gion Tiers kennen we van het Eurosong Festival uit 2021. Dan hebben we Happy Days van Corey Henry en de Funk Apostles. Ja, is Amerikaanse toetsenist, creëert met jazz, R&B, gospel en elektronica als bouwstenen een eigen funky sound. 2 november is die te horen en te zien in Paradiso in Amsterdam. Dan hebben we There Where You Are. We hebben net ook al het lied Missing You van Ludovic Louis gehoord en het gaat eigenlijk ook een klein beetje over ons zusje Belinda Koenraad, die in 2009 is overleden, 27 juli. Dit lied heb ik voor haar geschreven. Het is alweer 14 jaar geleden dat zij overleden is. Ja, het nummer dat gaat eigenlijk over daar waar je nu bent, zeg maar. Featuring Tom Braxton op de saxofoon en gitarist is Paul Jackson Jr. There Where You Are. Give me a sign, give me your smile. Sing for the laugh and the tears. Je cherche ton regard, je ne le trouve plus. Et nos sourires, que sont-ils devenus? Alors le silence douloureux s'éternise et ne fait que rouvrir les blessures. Ne t'inquiète pas, je reviens. Bye. ta ta ta ta ta da do da di di do do do be de de de do Central Park West van Lakeisha Benjamin en Jesmaya Horn. Now That the Summer's Here, dus een nummer van Michael Franks, staat op zijn album Time Together. Ja, wie kent Michael Franks nog niet? Zanger, songwriter, scoorde hits met Popsicle Toes en When Sly Calls, Don't Touch That Phone. Sweet Surrender uit 2007 van de Special Effects en Kelly Minucci. Kelly Minucci is ook medeoprichter van de Special Effects. De drummer is George Jinda. Cruising Cool van Emmanuel Collins en Kelly Minucci. Ja, daar moet ik even bij vermelden. De gitarist, dus Kelly Minucci, is de Elegant Nylon Guitar en Emmanuel Collins, de Sensual Roomba. We beginnen met It's Me Again van bassist, producer, multi-instrumentalist, living legend Marcus Miller. Hij werd gevraagd door onder andere Michael Jackson, Frank Sinatra, Wayne Shorter, Beyoncé en nog veel meer. Wat Miles Davis over Marcus zei is: Marcus has such concentration in the studio. Man, it's scary. It's me again, Marcus Miller. Thank you.

slow motion, I'm reborn. I need a week to mow the lawn. I eat dinner with my flip-flops on, now that the summer's here. With my chores I only flirt, hung in my hammock greeting Kurt, struggling to remain inert, now that the summer's here. Now that the summer is here, I'll laze all day, my work can wait. At night behave like a firefly and oscillate with my mate. Somewhere with all listening to Ahmad Jamal. Poinciana says it all, now that the summer's here. One thing is crystal clear, I won't be going anywhere except my Adirondack chair, now that the summer's here. Now that the summer's here. Now that the summer's here. Now that the summer's here. Now That The Summer's Here van Michael Franks. We gaan naar de twee laatste nummers luisteren van dit uurtje Jazz Meeting. Dat gaan we doen met Bill Lawrence, componist, producer, multi-instrumentalist van de Snide Puppy. Hij heeft zijn eigen platenlabel, Flint Music. En we kunnen zo luisteren naar zijn nummer The Good Things met de WDR Big Band, dus Bill Lawrence. En dan beginnen we zo met Satisfied uit 2016 van toetsenist, componist, tekstschrijver, dichter, producer, arranger Tianam. Op drums Annie Canillis, percussie Martin Verdonk, bas Michael Leek, horns Tower of Power. Ja, dan gaan we naar luisteren naar Satisfied. Dank voor het luisteren. Tot de volgende Jazz Meeting. Song, believe in yourself, satisfied. Thank you.